efendi. Kul kusursuz olmazmış efendim. Düşürme elin diline dost beni. Ölürsem de dost kapımda öleyim. Koymaz alımı deline dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni. Koymaz alımın eline dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni. Aşam gelem ovalardan yazdan, balalayım peteğinden özünden. O yol ayrılır mı gör pek uzundan. Kurban et senin yoluna dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni. Kurban et senin yoluna dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni. Akar suyum yağmurumsun yaşımsın. Acıkırsam ekmeğimsin aşımsın. Ben ölürsem mezarımsın taşımsın. Toz et karıştır külüne dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni. Toz et karıştır külüne dost beni, yar beni, dost beni, yar beni, dost beni.